बुलाऊं कैसे वो पल जो मेरे बिन है तू बिता चुका, लौटाऊं कैसे जो आंसू मेरी याद में बहा चुका। मर मैं जाऊं फना हो जाऊं कहीं मैं जाके डूब जाऊं, नजर मिलाऊं तो ये चाहूं कि तेरी आंखों से पी जाऊं। Peace out.